Do Irlandii jeszcze powrócimy. Można powiedzieć, że zalęgniemy się tej nocy w Irlandii i będziemy z niej czynili wypady w różne strony świata. Cel to Filip, być może to nie zaniepokoi. A teraz pisze do nas Sylwia. Pozdrawiam z kraju, w którym jest tylko jedna kolęda. Serdeczności dla przyjaciół w Trójce, gdzie ostatnio spędziłam święta na dyżurze w 98 roku. Nie wiem, czy państwo pamiętają Sylwię Wysocką, ale starsi słuchacze na pewno, bo przygotowywała serwisy u nas, a od wielu lat mieszka w Rzymie i ten kraj, w którym jest tylko jedna kolęda, to Włochy. Kto by pomyślał? My zaś udajemy się teraz do kraju, gdzie chyba w ogóle nie było kolęd, mianowicie do Tuwy, bo jak wiadomo, trzej królowie szli ze wschodu, nie wiem czy aż z tak daleka, ale w roli pierwszego króla będzie Albert Kuwezin, nasz Albercik. No i z powodu braku kolędy, pieśń jak najbardziej na czasie, aczkolwiek trochę pogoda nie trafiła. Oj, Maroz. Piosenka, pieśń z repertuaru prawdopodobnie starych rosyjskich kurierów carskich, tak jak Iwan Strogow. Chociażby mógł sobie pod wąsem podśpiewywać taką piosenkę. Rzecz o tym, że prosi, by mróz go nie zabił i by nie zamroził jego konia, bo jedzie do młodej żony i chciałby się z nią spotkać wieczorem i uścisnąć w ramionach. Być może jest to piosenka, którą mógłby sobie nasz słuchacz, który jeździ samochodem, w kółko pomruczeć. Oj, Maroz, a później Albercik raz jeszcze w Evergreenie, wyjątkowo nie świątecznym, ale miłym. Thank you. Sądzę, że nie było kłopotu z rozpoznaniem tego, do jakiej tradycji utwór ten należy. I tutaj słowo tradycja nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo Albert Kuwezin, oprócz tego, że stoi na czele kultowego zespołu Jatka, to również był współorganizatorem, współtwórcą innego zespołu Stuwy, tego, który rozsławił słynne tuwieńskie śpiewanie gardłowym głosem Hun Hurtu. To w zasadzie dobro narodowe i nie wiem, czy zespół nie koncertuje pod egidą UNESCO przypadkiem, ale Albert Kuwezin mówił o tym, że jego młodość upłynęła w kołchozie, gdzie musiał dostosować się do socjalistycznej rzeczywistości, która nie promowała, tak to nazwę, zachodniego stylu życia, a muzyki zachodniej zwłaszcza. Nie odbierał w Tuwie programu trzeciego, ale jakoś udawało się Radio Luksemburg złapać na tranzystorku i stamtąd też takie inspiracje. Gdy dorósł, obiecał sobie, że wyda płytę z muzyką, która stworzyła jego muzyczny świat. I tak jak różni artyści odwołują się do pieśni ojców, tak Albert Kuwezin, mówiąc o tradycji i o tym, skąd wyrasta, kłania się właśnie takim zespołom jak Cepelini, Iron Butterfly czy Slayer. Iron Butterfly jako ozdoba choinkowa tutaj u nas w Trójce. Albert Kuwezin, jeżeli Państwu się spodobał, to być może jeszcze powróci. A tymczasem dalej, sunąc w naszej opowieści i w naszej podróży, sięgamy po muzykę artysty, którego zawsze odkurzamy. Przy okazji świąt, prawdę powiedziawszy, mamy jego ulubiony utwór Santa Claus is Going to Town w wykonaniu naprawdę brawurowym, ale zrozpaczony dzisiaj szukałem przy okazji porządków i nie znalazłem. W związku z tym muszę się posiłkować zupełnie inną płytą i repertuarem, który może nam tylko w przybliżeniu ukazać talent naszego bohatera. Artystą, który powraca przy okazji każdych świąt, jest Joseph Spence. Artysta o wielkich, monstrualnych wręcz dłoniach i łapach, tak możemy powiedzieć. Był kolegą po fachu naszego Jana Himmelsbacha, kamieniarzem, który oprócz tego grywał na gitarze. Zupełnie przypadkowo został odkryty przez badaczy historii bluesa i tak rozpoczęła się jego kariera. Artysta został nagrany przez jednego z takich łowców talentów i gdy zapłacił mu za sesję nagraniową, artysta natychmiast przywołał chłopaka do siebie i nie pochwalamy tego procederu, wysłał go po rum. A gdy chłopak za całą wypłatę objuczony trunkiem przyszedł z powrotem, natychmiast znalazło się grono kolegów, którzy razem z artystą trunek ten spożyli, a Joseph Spence do tego grał na gitarze i ten z badaczy, który nagrywał, rwał sobie włosy z głowy, że wyczerpały mu się baterie, bo wtedy dopiero zaczął grać naprawdę. Joseph Spence na razie nocną porą w programie trzecim zaglądamy do domu. To chyba jakaś świąteczna okazja, bo jest i siostra, i szwagier i siedzą sobie na werandzie i tak sobie nucą. We gon' tell, say how we overcome. We don't understand it better by and by. Say, but one of these bright morning, bright and soon, not a creaking, not a spirit, Lord, I shout me home. When I reach in heaven, I'll understand it now. I don't understand it better children is by Lord. When the morning comes, we got and all the sins of God are gathering on, we gonna tell Jesus how we overcome. Lord, we understand it better. Effort is up. He was a wonderful boat, building on the land, she get water, get the flow. Be not for the beast, get it in out the wood. Now he understand it better. Say bye and bye. Bye-bye. When the morning comes, we gone. All the saints of God are gathering on. We can tell Jesus how we overcome. We can understand it. I can hold his faith like brother Daniel did. When Daniel was down, he in the lion den. God sent an angel from the heavenly cloud. Jesus, you understand it? Oh, Lord, bye. So when the morning comes, all the saints of God are gathering on. We can tell the children how we overcome. We don't understand it. I say, but this old world is not my home. I gotta see that city that built by God. Jesus, remember, I am a fallen sinner. I can't understand it. Oh, Lord, bye. When the morning comes, all the saints of God are gathering on. We can tell Jesus how we overcome. Lord, he understand it better. Again, call our Father, thy will be done. All of them be thy name. Thy kingdom come, so thy will be done. We don't understand it. Oh, children but by. So when this morning comes, when all these things of God are carrying on, we go tell my Jesus how you overcome. Jesus, I understand. Look at John. He said, I saw the sign. John said he saw what a number of signs. John said, I saw the seven candle light. Jesus, I understand it. By and by, in the morning, with God. When all the sins of God are gathering on, we can tell Jesus how we overcome. Lord, we'll understand it better by and by. Wesoło tam było. Joseph Spence z rodziną. Joseph Spence, nie wiem, czy Państwo pamiętają film Kunta Kinte o historii młodego afrykańskiego chłopca, który został porwany na czarnym lądzie i przewieziony w ładowni statku do Nowego Świata. Tam rozpoczął zupełnie nowe życie, jako Toby bodajże. I no, po obejrzeniu tego filmu Ameryka oszalała na punkcie swych korzeni. Zaczęło się szukanie i nie tylko wspieranie w rodowodach i drzewach genealogicznych poszczególnych rodzin, ale również i jako nacji. Ameryka potrzebowała nowej historii i nowych artystów, którzy by do korzennej sztuki się odwoływali. Było takie zapotrzebowanie i Joseph Spence miał być największą gwiazdą tego ruchu. Wszelako przyjechał z wysp Bahama na jedno jedyne tournée do Stanów Zjednoczonych i tutaj los nie był dla niego łaskawy, dlatego że asystowały mu dwie ciotki, które pilnowały, by nie śpiewał krotochwilnych piosenek, a słyszą Państwo, że miłość do rumu wypisana jest w sposobie śpiewu. W związku z tym pilnowały, by śpiewał pieśni bogobojne, psalmy na cześć Pana i inne tego typu pieśni. W związku z tym Joseph Spence, który no, nie był wiarygodny w tym repertuarze, jakoś przepadł i Ameryka mogła oszaleć na punkcie Mississippi Johna Harta. Mamy opowieść o Maryi i Józefie i możemy sprawdzić. Some Mary and Joseph call on the Lord. I see Mary and Joseph call on the Lord. And say, what is this that I see? Oh, just call on the Lord. Oh, let's see and get a hold of me. Oh, just call on the Lord. Open the gates of heaven to me. Call on the Lord. That I may enter in. Oh, call on the Lord. The woman said that, please give me time. Just call on the Lord. Just say what for, just to fix my heart and change my mind. Call on the Lord. Just some kind of struggle to drag you down. Call on the Lord. Just when you was called, you need a bow. Call on the Lord. Child, you will not answer, but it's too late now. Call on the Lord. Just gonna fix your food that you can't walk. Call on the Lord. Child, you close your eyes that you can't see. Call on the Lord. When you do, you cannot walk. Call on the Lord. You have got to go with me. Call on the Lord. You want to say, look at that. You want to run and go. Call on that's the a Lord. No, son. Nothing to me like a little soul. Call on the Lord. That's all I can do, care your little soul away. Call on the Lord. That's all I can do, care your little soul away. Call on the Lord. Child, I want to carry away this very day. Call on the Lord. And I want to leave your body, you want to leave it cold. Call on the Lord. I wanted nothing but your little soul. Call on the Lord. Then I'm gonna drive the meter right from the frame. Call the morning bright and soon, that the white and warm it hot or clean. Call the morning bright and soon, Lord, I'm bound for eternity. Call on the Lord. Look at that and bitch, she gonna swallow me. Call on the Lord. The woman says she ready to pray her life away. Call in the morning bright and soon is the going has a one half a day. Call on the Lord. She's saving, she cannot just see her baby. Call on the Lord. She can trust in the God and still obey. Call on the Lord. Said I saw Mary and Joseph. Oh, I see Mary and Joseph, but I saw Mary and Joseph. Call on the Lord. I saw Mary and Joseph. I see Mary and Joseph. I see Mary and Joseph. Call on the Lord. Cannot see your way. Oh, call on the Lord. She said, you can trust in the God and still obey. Call on the she Lord. Said again, tell it, let her just still proceed. In the morning, bright and sun, she sent the Lord that was safe to lead. Call on the Lord. She said again, though it be the gloom of night. Call on the Lord. Then she said, no, she have light. Call on the Lord. She said, sent the Lord that himself is there. In the morning, bright and sun, she did not meet her what she shall fear. Call on she said again, this night to him or in every night. In the morning, bright and soon, he been here to the top of the night. Now say, call on Jesus. Yes, Lord, oh, Lord, Lord, in the morning, so. Call on the Lord. I'm going to tell you, put it on button for 10 to 10 feet. Come on, a man, God, 50 men, then sunny eye, among the great Lord, gave a king the top of that mountain, born with fire and flame. I'm also remaining in a glorious place. Spreading some bread from the skin of his face. Men came down from his heavenly. Some of the roses finger on a table of stone. The glorious Lord, which can never part the way, though rotten and stressed about soul in the gate. He can be treated the perfect and God. Boy, we have some no there. Just give me a chance. What do you think I can't catch? Only the win I can't catch. Joseph Spence nie wyjeżdżał, no poza tą jedną nieudaną próbą do Stanów Zjednoczonych, poza wyspy Andros na wyspach Bahama, a lubił wypić, to słychać. Pewnie by mu się podobało na innej wyspie w Irlandii, bo Łukasz pisze, że jest taka tradycja w Irlandii, 12 pubów na święta. Prawie jak kolędowanie w Polsce. Idą od pubu do pubu i w każdym coś trzeba wypić. 12 pubów, w związku z tym mocno zmęczeni i nie każdy do ostatniej stacji dociera, a już na pewno zdecydowana większość tego nie pamięta. Zatem proszę się nie sponiewierać na święta. Za chwilę sięgniemy do stałego punktu naszych osobliwych spotkań, czyli do opowiadania, które przygotował do nas dla nas pod choinkę stary wujek, stary słuchacz. I w związku z tym teraz, żeby wprowadzić w klimat naszych osobliwych spotkań, pogramy z Estonii. Metsatol, mało religijnie, w zasadzie jedyny taki element to spalona jeszcze chyba w czasach średniowiecznych katedra, która znajduje się na wysokim klifie. Tam zgromadziła się publiczność i 40-osobowy męski chór i zespół metalowy Metsatol. Thank you. Christ! Mezzatol, koncert z ruin katedry. Zaraz powrócimy do wydarzeń muzycznych. Tymczasem jeszcze w sprawie tych 12 pubów. Łukasz pisze, że do tego wszyscy ubrani są w Christmas jumper, czyli sweterki z reniferami i tak dalej. Osobliwy to musi być widok, ale jeśli chodzi o tradycję, to zobaczmy i posłuchajmy, co przygotował dla nas stary wujek. A pisze tak. Moja wszyscy członkowie mojej rodziny spotykają się w moim domu rodzinnym. Wcześniej spotkania organizowali pradziadowie i dziadkowie, a teraz moi rodzice. mieszkam z rodzicami, młodszą siostrą oraz dziadkiem i babcią i kilkoma psami w dużym piętrowym domu w pewnej wsi, której nazwa nic ci nie powie, a jestem pewien, że może znajdować się ona koło twego miejsca zamieszkania. W mojej wiosce znajduje się jeszcze kilka gospodarstw domowych oraz stary, piękny kościół. Obok mojego domu znajduje się sad owocowy oraz ogródek warzywny. Mamy też wielką stodołę, chlew, oborę i kurnik. Moja rodzina od wieków stara się utrzymywać z pracy własnych rąk i z owoców, które dostarcza jej natura. Niedaleko znajduje wielki las, a raczej gęsta dziewicza puszcza. Jak mawia mój dziadek Wojtek, w której można poczuć się jak za dawnych starych czasów, kiedy pierwsi Słowianie przywędrowali w te strony. Mimo wszystko żyjemy skromnie i uczciwie, a naszą największą siłą jest miłość oraz tajemnice, których jesteśmy strażnikami. Już od ponad tygodnia poprzedzającego Wigilię Świąt Bożego Narodzenia powoli przybywają do nas goście z całej Polski. Wujowie, ciocie z gromadką swoich dzieci, moich braci i sióstr. Bardzo lubię ten okres. W domu jest wtedy gwarno, rozmowy na korytarzach, w pokojach, kuchni toczą się do późnych godzin nocnych i za każdym razem przechodząc koło dorosłych, czuję, jak ich dłonie mierzwią moją czuprynę i widzę, jak radośnie się do mnie uśmiechają. Ale nie tylko mnie tak traktują, również całe moje liczne rodzeństwo. Wszyscy młodsi i starsi darzymy się wielką miłością i szacunkiem. Nie musimy sobie niczego udowadniać, walczyć ze sobą. Nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy wszak częścią naszej natury. Sielankowy obraz i na razie tutaj przerwiemy opowieść, bo mówiliśmy o tym, że trzej królowie ze wschodu, Albercik, który spodobał się tym z Państwa, którzy słuchają nas przypadkowo i proszą jeszcze, a teraz jeszcze bardziej na wschód, co prawda jeszcze Tuwa, ale myślę, że mocarniej, bardziej osobliwie. To może niektórych zaskoczyć, ale to tylko taka próbka. Thank you. Proszę, tak ładnie grało, a na końcu wzięło i wybuchło. Pewnie trafiła bombka. Zobaczymy, co dalej się dzieje na Wigilii u starego wujka, bo przerwaliśmy lekturę w momencie, kiedy starszaci po głowie go czochrały. Z wielkim zaciekawieniem słuchałem, pisze dalej stary wujek, opowieści członków naszej rodziny o życiu, którego nie znam. Opowiadają o pracy w górach, nad morzem, w sztolniach, w kopalni i w innych miejscach, w których chciałbym się kiedyś znaleźć. Zdarzają się też rozmowy o polityce, religii i pieniądzach. Jednak u nas w rodzinie jest to taka niepisana tradycja. O tych ostatnich rzeczach nie rozmawiamy przy stole podczas posiłku. Najmłodsze dzieci wraz ze mną czekają, kiedy w kuchni zacznie się praca, a zapachy przyrządzanych potraw rozejdą się po całym domu wraz z popołudniowym aromatem mielonej za chwilę parzonej prawdziwej kawy. Wtedy, recytując stare wiersze oraz śpiewając pod nosem kolędy, siadamy w salonie i zaczynamy wykonywać przeróżne ozdoby świąteczne, które rozwiesimy na choince i w całym domu. Robimy rzeczy ze słomy, gwiazdy i krzyże, ozdoby z kolorowych papierków i bibułek, suszonych owoców, orzechów. W każdym domu dzieci powinny być wesołe i beztroskie, a my mamy to szczęście. Zazwyczaj przerywamy naszą pracę na wieść, że za oknami pada śnieg. Nasza piękna, mroźna polska zima. No, tu wujek nie trafił akurat. Mój dziadek osobiście robi śledzie. Nazywa je śledziami po starowujkowemu. Są to zwykłe śledzie, woście i z dużą ilością cebuli, ale mają magiczny składnik. Podczas ich robienia należy opowiadać głośno dzieciom staropolskie bajki i podania, które śledzie nabiorą w słoiki szlachetności. Wtedy mój dziadek to prawdziwy bajarz. Kiedy nadchodzi noc, mamy organizują nam spanie w pokojach na piętrze. Wtedy to śpimy razem po kilka osób, ale nie przeszkadza nam to zupełnie. Jest ciepło, radośnie i pachnie czystą pościelą. Z dołu dochodzą dźwięki rozmów oraz muzyka płynąca z radia, która nas spokojnie usypia. Jeszcze kilkanaście lat temu choinkę przystrajało się w wigilijny poranek, ale teraz pod naszymi prośbami dorośli ulegli i ubieramy ją kilka dni wcześniej. Kiedy dorośli mężczyźni zakładają ciepłe ubrania i szykują siekiery, by wyjść po choinkę do nieopodal rosnącego lasu, kobiety w tym czasie szykują im dwa kosze z przyrządzonymi przez nie jedzeniem. Kiełbasą, śledziami w słoikach, świeżym i chrupkim bochenkiem chleba. Dokładają do tego po butelce soku malinowego i domowego wina. Tata ze stodoły wyciąga kilka worów jedzenia dla leśnych zwierząt i tak wszyscy przygotowani ruszają w drogę. Dzieci wówczas zbierają się w pokoju, wyłączamy światła i z nosami przyklejonymi do szyby obserwujemy swoich ojców, wujków, braci, którzy gęsiego, trzymając zapalone pochodnie i lampy, w milczeniu znikają w ciemności. Jeszcze długo siedzimy przy oknach, aż ostatnie iskierki wyznaczające ich pozycje zgasną. To znak, że już niedługo będziemy mieli choinkę, a w czasie Wigilii pojawi się więcej gości. I tutaj na tych gości poczekamy, bo pisze pani Dorota. Dobry wieczór. A tak pięknie pan dzisiaj gra, że nie mogę nawet na chwilę oderwać się od sprzętu grającego. Ślę pozdrowienia i życzenia świąteczne wszelkiej pomyślności panu, całej redakcji i współsłuchającym, szczególnie z Podkarpacia, zwłaszcza z Leżajska, Rzeszowa i całych Bieszczadów. Tak pisze pani Dorota z Aldisville. I zgadza się po skryptum co do życia na emigracji, że ma swoje plusy, ale jak ta róża, ma też i kolce i czasami jest naprawdę ciężko. To życzymy pani Dorocie, by nie tęskniła za ojczyzną i żeby było łatwiej, a do życzeń dołączamy swojską kolędę. We'll be right back. Siedzieć było w niebie, wszak twój tatuś kochany, kochany.